سورة البقرة درس نمبر نهاتیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. فإن خفتم بس کچری یری دی تاسو پرجالن نو پیدل مونس کوی او رغبانن یا پسور لای باندي. فإذا امنتم نور کلا چ په امن شوی تاسو فذكروا الله نو یاد کې الله تعالی لرا کما علمکم لک څنګه چ په ودر کړی د تاسو ته ما لم تکونو تعلمون اغا چ نو وای چ تاسو په پویدلای. د تدبیر منزل شپاڑسم حکم بیانیگی حکم الصلات محافظت علی الصلات حفاظت کئی پمنزون ماندے مطلب دا چھ دو کورنے اصول دو پارا او دارنگی دو تدبیر منزل اصول بیانی دل نو مطلب دا چھ پا کورنے مسلو کی دمرا مشغوله نشی چې د الله تبارک وتعالى هغه مونځ فرض ده نه چرته هیر شي. نو د دې وجه نه حافظو علی الصلاة والصلاة الوسطى شپاړسم حکم راړو. مونځ داسې عبادت دی چې د دې د جنگ په حالت کې هم معاف نه دی. دومره چې جنگ شروع وي او د جنگ د کافرو د طرف نه او د مسلمانانو طرف نه یو بل ته محاذونه مخامخ ولاړي نو په آ حالت کې هم الله تبارک وتعالى د صلات خوب ذکر کړی دی. سورۃ النساء 102 نمبر آیات الته الله تبارک وتعالى فرمایي چې تاسو په داسې حالت کې بیا مونځ کوئ نو ستاسو مونځ د هغې دپاره طریقه الله تبارک وتعالى بیانوي. سورة النساء پنځم سفارا آیات نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ كَلَچِ وَيْتَ پَدِيكِمْ فَاَكَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ نُودْرَوَادِ دِیدَ پَارَ مُنْزَ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنُمْ نُودِ دِرِگِيَ وَرَدَ دِدِينَ مَا كَتَا سَرَا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ او دِنِوِي وَسْلُوخ پلو لرا دا بل اڈل چې کما د دشمن مقابله کی ولاړی. فیزا سجدون کله چې دی سجدو کی فلیکونو من ورائکم رستو جیشی شات استا سنا ولتاتی طائفتن اخرى ورادیشی اغا ڈل بلا لم یسولو چی اغی تاسر منز یعنی او رکات نی کڑی فلیسولو نو منز دیو کی ما کتا سرا ولیأخذو حذرهم وادی خلی سامان دیاری و اسلحت هم او اسلیخ پلی ود اللذین کپرو غواری کافران لو تغفلونا کاش چه تاسو غافل شی نا خبر شی عن اسلحت کم دو وسلو ستاسونا و امتعت کم او دو سامان ستاسونا فیمیلون علیکم میلتا واحدا نو عمل بو کی پتاسو مانی عمل یو. اللہ تبارک و تعالی دلته د مونځ د صلات خوب طریقه وښودله چې پیغمبره د صلات خوب طریقه دا ده چې کله تاسو ته دشمن مخامخ ولاړ دی نو د دشمن د مخامخ کېدو په حالت کې چې لا جنگ شروع نه دی نو یوه ډله دې راشي هغه دې تا سره مونځ ته ودرېږي او بله ډله دې ستاسو وروستو نه ګوري دشمن ته وسلې دې ونیوي. نو چې کله دا یو د ترکات تا سره وکړي نو دوی به غلی په غلی باندې لړ شي وسلې به خپلې ونیوي او دشمن ته به ودرېږي یا بل به راشي تا سره به دویم رکات وکړي پیغمبره. نو چې دویم رکات تا سره وکړي نو ته به سلام وجر باسې نو صلات خوف او د جهاد په حالت کې هغه څلور رکاته مونځ څه دی که اګر که د ماسپښین مونځ دي نو دوه رکاته دي که د مازدیګر یو مه نو را دي شي دی دې خپل رکات وکړي. چې کله دی خپل رکاتو کې نو دی بلډ شي وسله ونی چا چې رکات نو کړی یو ته ها د دی په ځای درې دی لغې برا شي خپل رکات پوکي نو مطلب دا چې طریقې دا تو خولا دا یو مقدس جهاد چې ذات الرقاع ورته ویل شي پشپغم یا پوم کال د هجرت باندې دا پدی د دې په منس کې شوې ده شپغم او د اوم کال په هجرت په منس کې یو طرف ته مسلمانان او بل طرف ته کافران کله چې مؤمنانو د ماسپخین منځو کو نو کافرانو سلا وکړه چې راتلونکي وخت کې دی خود مزنه مز خودی پرېګدینا نو چې څنګه دی د مازیګر منس کوي نو موږ به په حمله وکړو نو د مازیګر د موز د کولو نه مخکې الله تبارک وتعالى وحی راولېګلا چې پیغمبره موز په پدې طریقه باندې کوي راتلونکي مونځ نو د دې وجه نه دلته د مونځ هغه طریقه الله تبارک وتعالى او خودله چې د جنگ په حالت کې نو وګورئ ورته مونځ دومره اهم عبادت دی چې د جنگ په حالت کې معاف نه دی نو چې خلک په وړو وړو خپل مشغولتیا باندې کاروبار باندې په ډیوټای باندې یا خوب له دوره ترجیح ورکی چې د الله تبارک وتعالى غ پریزا ته خوب د وجې نه پریږدي نو موږ دومره یعنی اهم عبادت ته الله تبارک وتعالى چې د جنگ په حالت کې اومته ته الله تبارک وتعالى وایي چې ته به مونږ کای اگر کته سوري اگر کته په جیاس کې اگر کته په ګاډي کې اگر کته په سورلې اسماني سوري په هر حالت کې چې نو چې په کم حالت کې الله تبارک وتعالى درته حکم کړی دی او پتا یې سانتیا راوستي دا نو خموز دته ماپ کینا سانتیا درته راوستي دا خموز درته ماپ نه دی نو د دې وجینه غ حالت بیانې دلته فین خفتم نو بس کچری یری دی تاسو فرجالن نو ک پیدل مونږ کوي او روغ بانن یا پس ور لای باندې فایزا امنتم نو کله چې په امن شوي تاسو فذكر الله نو یاد کې الله تعالی لرا کما علمکم لک څنګه چې خود نه کړی تاسو ته اوس کله ته پامن شوي نو بیا چې څنګه الله تبارک وتعالى د خپل منځ د پاره حکم کړی دی په هغه طریقه به بیا منځ کوي ما لم تکونو تعلمون هغه چې نو وای تاسو چې پی بویدلې الله تبارک وتعالى موږ ته د نبی علی السلام په ذریعه سره د منځ طریقه خودلې دا چې موږ په هغه باندې نه پوهیدو او الله تبارک وتعالى د نبی علیہ السلام د پاره جبرئیل امین را لګلو چې هغه د مونږه وختونه چې کم کم وختونه کې هغه مونږو جبرئیل امین راغله او نبی علیہ السلام سره هغه د مونږونو ها هغه وختونه ها د جبرئیل امین ها علیہ السلام په خودنه باندې نبی علیہ السلام چې کم دین هغه مونږ ته او رسول الحمدلله ها چې دا هغه هم عبادت ته چې د نبی علی السلام نمنګ ته خود لې شوې دي او د نبی علی السلام حدیث مبارک دا دی صلوا کما رایتمونی اصلی منذ کیل کسنګ چې زمونږ کوم په کار دي چې ستا اول نیت خو په جواب شته نه کم خلق چې په جواب نیت کوي د دې څه قسم له ثبوت نشته کني زما در تداري چې وایي چې کم ځای کې سو کې دلیل په پیش کولی شي چې په جواب باندې شته بیا راشي او زمجرم نو په جواب باندې خو نیت تړل شته نه بس په زړه کې ستاسو نیت ته الله اکبر او دا غي نفس بیا د الله تبارک وتعالى ثنا صفت سبحانك اللهم وبحمدك او بیا اور پسې سوره الفاتحه او خو په اطمینان سره او په خشوع او په ير سره او د الله تبارک وتعالى سره مناجات کولو کې هغه ته خیال کول دا غي عبادت ته خیال کول او دا داسې عبادت ته وګور الله تبارک وتعالى زمونږه ستاسو د پاره پرواز کې 15 وخت مقرر کړی 15 وخت مقرر کړی چې زمونږه ستاسو د چم او د گاوند ټول خلک په یو ځای کې او د دې اجتماعي د مسلمانانو یو اجتماع ده چې پرواز کې 15 وخت کوي چې مونږه ستاسو د الله تبارک وتعالى په شریک باندې د یو امام سره منګه په هغه په اقتدا کې د الله تبارک وتعالى عبادت 15 وخته کو بیا د هفته لپاره الله تبارک وتعالى استاد لپاره د وړو وړو جمعتونو نه د جامع مسجد کې استاد لپاره د جمعې مونږ مقرر کړی چې په هغه کې تاسو د جمعې وکړي چې د باندې جاتو نوم خلق راشي چې کم خلق لري په باندې کې په اړټ کې په پټو کې اوسېږي چې هغه راشي او د تاسو سره په دې اجتماع کې یو ځای شي اگر چې خپل منځونه غیل تزان ځان لای امامتی په وړو وړو جمعهتونو کې کوي خو هغوی په داسې ورځ باندې بیا هدې غټ جومات ته ټول یو ځای شي. بیا کال کې د الله تبارک وتعالی دوم اجتماعان مقرر کړي دي، یو اجتماع د وړوکي اختر او بل اجتماع او په هغې کې هم چې کوم دی الله د مونځ حکم کړی دی. او بیا د تمامي دنیا د پاره اجتماع الله په کال کې د حج مقرر کړی چې هغې ته وګوره د تمامي دنیا خلک راغونډېږي، که مشرق دی که مغرب دی که جنوب دی که شمال دی، د ټولو طرفونو نه الله تبارک وتعالی خلق هلته ټولی، هلته مونږ د الله تبارک وتعالی هغه شورو او عبادت هغه چې کوم دی د منځونو په ذریعه سره هغه خپل اجتماعیت ښکاره کوو. نو د دې وجې نه تاسو ته وښودل په هغه طریقه باندې چې تاسو پرې نه پوهېدئ، والذین یتوفون منکم هغه کسان چې وفات شي ستاسو نه ویزرون ازواجن او پرېږدي دی بیبیانې وصیتا لازواجهم، نو وصیت او کی وصیت لازواجهم نو وصیت او کی د پاره د خپل بیبیانو متاع ان ال الحول د پیدې د یو کال غیر اخراج بغیر د وتلونه. نو کو وصیت کی دا وصیت فرض نه دی، دا نه چې الله تبارک وتعالى پتا وصیت فرض کړی دی، بلکې کو وصیت کی لازواجهم د پاره د خپل خوځو متاع ان ال الحول د پیدې د یو کال پورې غیر اخراج بيد او باسلونا بيد وتلونا، فإن خرجنا بس کچری وته دی داخزه فلا پخپل خوها فلا جنا علیکم ننشت دی گنا پتا سمانه فيما فعلنا في انفسنا پاس کی چوکی داخزه پخپل نفسونو مانده مم معروف اند شریط پشری طریق د شری طریقینا والله والله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب دی حکمت والده. دا ول سم حکم دی تدبیر منزل احسان د متوفا عنها زوجها سرا، احسان دا خزی سرا چې دا غی نه خاون مړ شوی دی، نو چې خاون یې پات کیږي نو عدت خسورو سلور میاشتې او لس رضی هغه الله تبارک وتعالی مخکې آیاتونو کې ذکر کړی دی 234 نمبر آیت کې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10 سلور میاشتې او لس رضی 234 نمبر آیات کې هغه عدت چې کم نه پرزی دی، خدا چې کم نه استحبابي حکم دی، دا پرزی نه دی. نو د هغې لپاره که خاون مړیږي نو یو خدا چې سلور میاشتې او لس رضی به دا مجبوراً عدت تیری، دا په دې معنی مجبوره ده. او هغې کې مونږه د هغې چې کم تفصیلو مناسب قدر لا من التداغی ذکر کړو. دلته اوس خاون ولون وصیت کوي خپل کور کې خپل مور پلار ته خپل رونو خیندو ته وصیت کوي چې زما خزا که کاله پورې زما په کور کې اوسیږي نو تاسو بوله جامه جوړه او تاسو بوله خوراک ورکوي. او دغه رنګې په سورۃ النساء کې بیا د خزې د فاره د میراث حکم چې کم دی، که بچی وو نو څلورمه ایسا او که بچی نو نو حتمه ایسا ولا مقرر کړی ده سورۃ النساء کې دغه حکم براشي ان شاء الله. نو یو کال پورې چې خاون وصیت وکاو او دا خزا تاسو کرا اوسیږي نو تاسو په زور باندې مو باسي. او د دین علاوه کچره دا خزا په خپل خوخه باندې وزي نو بیا په تاسو ګنا نشته چې غنی په خپل خوخه وزي نو ته وایي چې اوس وصیت په منګ لازم په ځای راړو، نه دا خو وصیت راړو په ځای باندې خو په خپل خوخه باندې وزي. او د عدت نه پس چې ماشوم اوشیا په خېټه باندې یا سلور میاشتې لس ورځې دې تیرې کړې د دې نه پس دا وزي نو په دې باندې څه ګناه نشته، خو بشرط دی چې دا د خپل ځان د پاره هغه کار کوي چې د شریعت مطابق وي، دا نه چې د شریعت نه خلاف کارونه دي کیږي په معاشره د مسلمانانو کې او د هغې اجازت خو سوال نه پیدا کیږي. ها که په شریع طریقه باندې نو په ښځه باندې ملامتیا نشته په وتلو کې. والله عزیز حکیم الله زورور، الله غالب حکیم حکمت والا دی. وللمطلقات او د پاره طلاق شو خزو متاع بالمعروف پیدا ورکولی په مناسب طریقه باندې حقا علی المتقین لایق دا خبره په پرهیزګارانو باندې. اتلسم حکم احسان د تدبیر منزل، اتلسم حکم احسان د عام مطلقات سره په دې کې ذکر شو. د عام مطلقاتو لپاره حکم دا دی چې تاسو غیلا جامه جوړه پیدا او خو سره خیګړه ور سره کوي دا د چا د پاره لایق ده؟ دا د هغه چا د پاره لایق ده چې پرهیزګارانی. نو پرهیزګار همیشه د پاره د الله د حکم خیال ساتي، تاوان ته نه ګوري، د الله د حکم خیال ساتي. نو د دې وجه نه تاوان ته قتل نه دي پکار، بلکې د الله حکم ته وګورئ چې تاسو کې تقوا وي، نو هغه د الله حکم په خپل خپل ځای باندې راړي. الله دې موږ کې تقوا زمونږ د مؤمنانو نصیب کړي، د مسلمانانو. کذالک یبین الله، دغه رنګه واضح کوي الله تعالی لکم آیاته، تاسو ته دلائل خپل، تاسو ته آیاتونه خپل، لعلکم تعقلون، خامخا چې تاسو پوه شئ. الله تبارک وتعالی وایي ستاسو د پوهې دپاره دا احکام چې ذکر شو، نو دا د الله تبارک وتعالی آیاتونه دي، دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه تاسو ته ستاسو د پوهېدو دپاره او ستاسو د عقل دپاره دا آیاتونه نازل شو. نو دا احکام چې کم دی، نو تاسو په ځان مانی ومنئ چې دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا اتلس احکام چې کم ذکر شو، او دارنګ قرآن کریم کې چې کم احکام ذکر کیږي، هغه احکام په خپل خپل ځای باندې راوړئ. فإن خفتم، بس که چېرې یریدئ تاسو، فرجالا، نو پیدل مونځ کوئ، او رغبانا، یا په سورلی باندې. فإذا أمنتم، نو کله چې تاسو په امن شوئ، فذكروا الله، نو یاد کړئ الله تعالی لرا، کما علمکم، لکه څنګه چې خودنه کړی ده تاسو ته، ما لم تکونو تعلمون، هغه چې نوې چې تاسو پی پویدلی. والذین یتوفون منکم، هغه کسان چې وفات شي تاسو نه، ويذرون ازواجا، او پریږدي بیبیانې، وصیتا لازواجهم، او وصیت کی د پاره د خپلو بیبیانو، متاع الى الحول، د پیدې د یو کال پورې، غیر اخراج، بغیر د وتلو نه، بغیر د وباسلو نه، زما خزه موباسی. فإن خرجنا، بس کچر هوت دا خزه، فلا جنا علیکم، ننشت دی گنا پتا سمانی، فی ما فعلنا فی انفسهن، پا آغس کی چوکی دا خزه پخپل زان مانی، من معروفین، دا شری طریقی مطابق. والله واللہ تعالی چی دی عزیز حکیم، غالب حکمت والا دی. ولی المطلقات، او دا پارت لاکو شو خزو، متاع بالمعروفی، پیدا ورکولی پا مناسب طریقہ، حقا علی المتقین، دا لایق ده په پرهیزګارانو باندې. اتلس احکام د 215 نمبر آیات نوالی تر دې آیات پورې، چې دا آیات نن موږ کوم اولسته 242 نمبر آیات پورې اتلس احکام ذکر شو د تدبیر منزل. یو دا چې بیان د مصارف او ذکر شو چې خرچه بسنګ کوي، نو دا غي متعلق 215. دویم، دارومدار د خیر او د شر ستاسو په عقل نه دی، 216 نمبر آیات کې. دریم، احترام په بار د اوقات و مقدسو کې، د امیاشت و محترمو په بار کې تفوس کوي، 217 نمبر آیات کې. او سلورم، حکم مسله د شراب او د جواری، هغه په 219 نمبر آیات کې. او پنځم، اصلاح الیتاما، هغه 220 نمبر آیات کې. او اووم، حکم نهی د نکاح د اهل شرک سره، چې د مشرکانو ښځو سره نکاح مکوي، دا هغه بیان 221 نمبر آیات کې. او اتم مسله، او همه مسله د حیض، ویسالونک عن المحیض، تفوس کیستانه په بار د حیض کې، 222 نمبر آیات کې. او اتم مسله د اتیان النساء، خذو تدراتلو او خذو سره د مجامعت کولو طریقه چې کم نه، هغه 223 نمبر آیات کې. او نهم، تعظیم د اسم الله، د الله د نوم نه ډال مو جوړو چې د نیکونه د ځان ته بند کړی دی، 224 نمبر آیات کې. او لسم، مسله د اله او د طلاق، مسله د اله چې قسم نه خوړلې د خزینه، او د طلاق متعلق 226 نمبر آیات نه شروع شي، سو آیاتونه چې د طلاق متعلق بیا بیانېږي، 226، 227، او بیا ورپسې حکم ذکر د نکاح ثانی د متعلقې سره یو لسم حکم ذکر کیږي، 228 نمبر آیات کې. او لسم، مسله د رضاع الاولاد، دولسم افون، مسله د رضاع الاولاد، یعنی بچو له پای ورکول او تی ورکول، هغه 233 نمبر آیات کی ذکر کیږي. او دیالسم حکم، عدت متوفا عنها زوجها، هغه خزه چې داغه نه خاون مړ شوی دی، داغه حکم 234 نمبر آیات کی. او سوال لسم حکم، مسله د کوجدنی، مسله د کویدن د خطبه په باره کې، 235 نمبر آیت کې، چې د یو ښځې نه خاون مړ شي، هغې له پیغام ورکول، هغې سره پټې خبرې د واده کول، دا تر هغې پورې منی دي، تر څو پورې چې د عدت نه ختم شوي، او یادګیرنه که درلوته کوه چې ستا غونې قابلې ښځې اغینه سوک خپل کور خالی پریږدي، نو دغه نمونه خبره ورته کولی شي. او پنځلسم حکم مسله د طلاق قبل الدخول کې، هغه خزه چې تو سره نه میلاو شوی طلاق واقعیا شو او مهر دی هم نه مقرر کړی، هغه له چې کم دینو جامه جوړه ورکا. او دارنګي کمی خزي سره چې میلاو شوی ها کمی خزي له مخرې خو دی او میلاو شوی سره نه نیم مهر ولا ورکا، نو دا غي حکم یو فرمایا 238 نمبر آیات کې، او دا 236 نمبر آیات کې افوان. او بیا اور پسیش پاڑا سم حکمو محافظت علی الصلاۃ چې دلته ذکر شو، حفاظت کوي پخپل منځونو ما 238 نمبر آیات کې. او ولسم حکم احسان د متوفا عنها زوجها سره، داغه خزي سره چې خاوند دې مړ دې داغه سره خو کوي، هغه ولذین یتوفون منکم چې نن کم ذکر شو. او اتلسم حکم احسان د عام متلقات خو سره، هغه 241 نمبر آیات کی ذکر شو. و آخر دعوانا الحمدللہ.